าดก500ชาติมหิลามุขาชาดกราชคฤห์ในแผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นบังเกิดมีสำนักพระพุทธศาสนาที่แปลกแยกออกไปโดยมีพระเทวทัตเป็นผู้นำศาสนสถานแห่งใหม่ตั้งอยู่ณตำบลขยาศีสะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างถวายและให้อยู่ในพระราชานุเคราะห์อย่างอุดมสมบูรณ์ในพุทธกาลครั้งนั้นมีชาวเมืองราชคฤห์สองคนเป็นสหายรักกันมาแต่เด็กทั้งสองเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงตัดสินใจจะบวชเป็นภิกษุเพื่อบรรลุในพระธรรมคำสอน แล้วพวกเราจะไปบวชที่ไหนกันดีล่ะ ข้าจะขอบวชในพระเวฬุวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าล่ะไปบวชกับข้าไหม ไม่ล่ะข้าขอบวชในสำนักของพระเทวทัตดีกว่าเห็นลือกันว่าที่นั่นน่ะสุขสบายนัก เวลาผ่านไปแม้สหายทั้งสองต่างครองเพศบรรพชิตแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันมิได้ขาด เพื่อนไปฉันอาหารที่สำนักเราดีกว่ามีแต่อาหารรสดีทั้งนั้น เกรงใจจังจะดีหรือท่านมันไม่งามหรือเปล่า ทุกเช้าภิกษุที่เป็นสาวกของพระเทวทัตจะมาชักชวนภิกษุสหายของเขาไปฉันภัตตาหารที่สำนักพระเทวทัตด้วยกันเสมอ สหายเอ๋ยจะมาบินทบาทให้เหนื่อยทำไมไปไปฉันกับเราที่สำนักใหม่ขยาศีสะดีกว่า อย่าเลยเราฉันไข่ต้มกับน้ำพริกที่บินทบาทมานี่ก็ได ้โอ้ยจะไปอร่อยอะไรไปไปฉันกับเราอาหารเยอะแยะมากมายทั้งต้มยำนึ่งทอดล้วนประณีตถูกปากแบบชาววังทุกวันเลย เออท่านมาชวนซะขนาดนี้เราไม่ไปท่านก็จะเสียใจเอาละเราจะไปก็ได้ เมื่อแรกๆที่ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนภิกษุนั้นก็บ่ายเบี่ยงแต่เมื่อถูกขยันขยอบ่อยๆเข้าจึงรับปากเมื่อไปร่วมฉันอาหารก็เกิดความเคยชินไปฉันเป็นประจำแต่นั้นมา เราไปฉันอาหารที่สำนักของพระเทวทัตก็จริงอยู่นะแต่พระเทวทัตไม่ได้เป็นคนให้เรานี่เราฉันอาหารของผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้ต่างหากไม่เห็นจะผิดอะไรก็เหมือนในเวฬุวันที่นี่แหละทานที่ไหนก็เหมือนกัน ที่ท่านคิดน่ะถูกแล้วพวกเราอ่ะก็ไม่เห็นว่าท่านจะทำผิดอะไร แต่เราก็เกรงว่าภิกษุท่านอื่นในเวฬุวันจะไม่เข้าใจหาว่าเรารักความสบายนะสิ ถ้าสหายไม่สะดวกใจก็ขอลาพระสมณะโคดมมาอยู่กับฝ่ายเราเสียเลยดีไหมข้าเดินไปชวนท่านทุกวันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกัน นานวันเข้าความประพฤติของภิกษุผู้นี้ก็เป็นที่โจษขานกันในพระเวฬุวันกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องโต้วาทะกับเพื่อนพระภิกษุอื่น เจ้าผิดนักที่ไปฉันภัตตาหารของพระเทวทัตเถระผู้ผิดธรรมวินัยนั่นน่ะรู้ไหม เราไม่ผิดอาหารเหล่านั้นไม่ได้เป็นของพระเทวทัตแต่เป็นของถวายจากพระเจ้าอาชาติศัตรูต่างหาก ท่านนี่หัวดื้อจริงๆ ผิดมากๆด้วยเช่นเนี้ยต้องนำเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้ว เมื่อเราตักเตือนอะไรท่านไม่ได้ก็ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตักเตือนท่านละกัน เพื่อนพระภิกษุพากันว่ากล่าวแล้วนำตัวไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามได้ความเป็นจริง ดูก่อนภิกษุเธอมาบวชอยู่ในสำนักของเราซึ่งสอนให้ละกิเลสนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วทำไมจึงไปฉันอาหารในสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นคนทุศีลด้วยเล่าถึงแม้เธอจะอ้างว่าได้รับอาหารจากคนที่เขามีศรัทธาถวายให้ก็หาใช่เหตุผลอันชอบธรรมไม่เพราะอาหารนั้นได้มาด้วยการกระทำอันไม่ชอบของพระเทวทัตผู้ทุศีลคนเราเมื่อคบกันไปนานเข้าความคิดอ่านก็จะไปในทางเดียวกันคบคนดีก็จะเป็นคนดีคบคนชั่วก็จะพลอยชั่วไปด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่เธอเกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุขเมื่อชาติก่อนโน ้ น ในอดีตกาลณนครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีช้างพระที่นั่งเชือกหนึ่งชื่อพลายมหิลามุขเป็นช้างทรงลักษณะงดงาม สงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตยิ่งนัก พรายมหิรามุขของเรานี่ช่างสง่างามจริงๆสมแล้วที่เป็นช้างคู่ใจคู่บัลลังก์พาราณสีของเรา ครั้นถึงเทศกาลฝึกช้างเพื่อใช้ในราชการอำมาตย์ราชบัณฑิตจึงให้เปลี่ยนที่พักมาใกล้กำแพงชั้นนอกเพื่อความสะดวกแต่เพียงไม่กี่วันพลายมหิลามุกที่เคยสุภาพเรียบร้อยก็เปลี่ยนไปเริ่มแสดงท่าทางเกะกะเกเรขึ้นเรื่อยๆใช้งวงหวดซ้ายป่ายขวาเห็นใครเดินเข้ามาก็จะเข้าไปทำร้าย มาแล้วมาแล้วหน่อไม้ของโปรดเฮ้ยอย่าสิพ่อเรามาดีเอาอาหารมาให้เฮ้ยอย่าฟาเรานะ ยิ่งเวลาผ่านไปพลายมหิลามุกก็ยิ่งกำเริบก้าวร้าวไล่เตะควานบ้านเตะเข่งอาหารบ้านทั้งสายสะบัดหัวฟาดงวงไปมาจนควานกับพนักงานไม่กล้าเข้าใกล ้แกไปป้อนอาหารสิ แกนั่นแหละไปเมื่อกี้ข้าเอาเข่งไปวางเฉยยิ่งวิ่งออกมาแทบไม่ทันเลยถ้าเข้าไปป้อนคงโดนเตะตายแน่เลย วันหนึ่งพลายมหิลามุกตกมันก็ยิ่งแสดงอาการเกะกะเกเรอย่างน่ากลัวพังโรงช้างจนพินาศแม้แต่ช้างด้วยกันก็โดนทำร้ายไม่ละเว้นควานทั้งพระราชวังพากันมาระงับเหตุก็ไม่อาจหยุดยั้งความร้ายกาจได้ต้องเสียชีวิตไปหลายคน เอาลูกเรามาทางนี้มาช่วยกันหน่อยพายมหิลามุกตกมันใหญ่แล้ว เชือกเส้นแค่นี้จะมัดมันได้หรือเนี่ย โอ้ยไม่น่าเข้าไปห้ามมันเลยโดนเตะซะน่วม พระเจ้าพรหมทัตร้อนพระทัยกับเรื่องนี้เป็นยิ่งนักเร่งให้อำมาตย์บัณฑิตไประงับเหตุร้ายและหาสาเหตุนั้นให้ได ้ข้าพระพุทธเจ้าจะแก้ไขช้างพลายมหิลามุกให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะ ดีเจ้ารีบไปดูเหตุการณ์เถอะแล้วกลับมารายงานเราด้วยเราจะสังเกตการรออยู่ที่นี ่อำมาตย์บัณฑิตจัดควานฝีมือดีพร้อมช้างในกองทัพพาราณสีเข้าประกบตัวและใช้กำลังเข้าดันให้จนมุมในที่สุดก็สามารถคล้องจับตัวพลายมหิลามุกไว้ได ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันจับดึงไว้พวกเราเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเว้ยจับผิดเส้นเลยเนี่ยก็ว่าทำไมดึงมาทางนี้คนเดียว ใครก็ได้มันไปเถอะเกะกะเหลือเกิน เมื่อพลายมหิลามุกถูกจับได้น่าแปลกใจยิ่งนักที่มันไม่ต่อสู้ขัดขืนเลยกลับยืนฟังคำพิพากษาเหมือนมหาโจรที่หมดอิสรภาพ ทำไมพลายมหิลามุกถึงเป็นอย่างนี้หรือเกิดเหตุใดขึ้นยังมีสิ่งใดที่เราไม่รู้ขวานจงเล่ามาให้หมดอย่าปิดบัง แต่เดิมพ่อพลายมหิลามุกก็ประพฤติตัวดีมีวินัยจนย้ายมาอยู่โรงช้างเนี่ยแหละอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มดุร้ายขึ้นทุกวัน ท่านบัณฑิตข้าว่าต้องเป็นเพราะโจรที่มันมาปลูกเพิงพักอาศัยอยู่แถวๆโรงช้างแน่ๆเลย อาจจะเป็นไปได้เจ้าเล่ามาอีกสิว่าพวกโจรนั้นมันเป็นไงทำอะไรกันบ้าง แต่ละคืนนะพวกมันก็วางแผนแต่เรื่องเลวร้ายพฤติกรรมแต่ละอย่างก็โหดร้ายทารุณพ่อพลายมหิลามุกได้ยินเรื่องนี้ทุกวันก็คงนึกว่าเขาสอนให้ทำอย่างนี้กระมัง คืนนี้พวกเราไปปล้นบ้านเศรษฐีกันดีกว่า ได้เลยจะขนให้เกลี้ยงเลยนะคอยดูใครมาขวางจะแทงด้วยหอกนี่เลย ดีๆแกแทงเสร็จข้าจะแตกให้นุ่มไปเลย คืนนี้ไอ้บ้านเศรษฐีนั่นเสร็จข้าแน่ใครขวางทางข้าจะฆ่ามันให้หมดดูสิจะมีใครกล้าเข้ามาซุ่มหาโจรอย่างข้า ลองเข้ามาใกล้ข้าดูสิจะเอามีดแทงปักไส้ออกมาให้หมดเลย ส่วนข้าเองจะใช้ลูกถีบมหาพลังนี่แหละสู้กับมันดีลองเข้ามาใกล้ข้าดูสิข้าจะถีบให้กระจายหมดเลยถีบทุกอย่างเพราะเราคือเสือถีบถีบซ้ายถีบขวาถีบหน้าถีบหลังใครกล้าลองนี่กับข้าโดนถีบแน่เท้าข้าเหม็นด้วย คืนนี้ข้าจะกวาดขอมาให้หมดใครมาขวางอ่ะข้าจะฟาดด้วยกระบองนี่หินเละไปเลยสะใจโว้ยฟาดมันให้ตายอย่าให้เหลือโหดเว้ยเสือโหดกูจากป่าเสือฟาดใครขวางเป็นข้าเป็นฟาดไม่มีสงสารเว้ย เมื่ออมาตย์รู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วก็นำขึ้นกราบทูลพระเจ้าพรหมทัต ขอเดชะอันพลายมหิลามุกดุร้ายผิดวิสัยเดิมก็เพราะใกล้ชิดคนชั่วโจรโหดร้ายพวกนั้นพะยะค่ะ ถ้าเช่นนั้นเราควรแก้ไขอย่างไรดีท่านอมาตย ์เห็นควรให้ทรงโปรดจับพวกโจรพวกนั้นขังไว้และให้นักบวชมาพักอยู่ใกล้โรงช้างแทนเมื่อนักบวชได้สนทนาธรรมพลายมหิลามุกจะได้ฟังและซึมซับไปวิธีการนี้คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมโหดร้ายของพลายมหิลามุกได้พะยะค่ะ จากวันนั้นมาที่พักของโจรก็ถูกรื้อทิ้งไปกลายเป็นธรรมศาลาของเหล่านักบวชแทนที่พลายมหิลามุกเมื่อได้ฟังเรื่องดีๆสำเนียงสุภาพทุกวันจากพฤติกรรมเจ้าอารมณ์โหดร้ายก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนประพฤติตัวดีมีวินัยเช่นเดิม วันนี้เราจะสนทนาธรรมเรื่องใดกันดี เอาเรื่องนี้สิเรื่องคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดีกว่า ดี เมื่อพลายมหิลามุกกลับมาประพฤติตัวดีเหมือนเดิมอมาตย์บัณฑิตก็ได้รับคำสรรเสริญพร้อมรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าพรหมทัต อ้าวพลายมหิลามุกทานอ้อยนี่สิหวานนะดีเดี๋ยวนี้เรียบร้อยขึ้นนะเราน่ารักเชียวอ้าวกินไปควานช้างดูแลพ่อพลายมหิลามุกดีๆนะอย่าให้ใกล้สิ่งที่ชั่วร้ายอีก ครับข้าน้อยจะดูแลช้างอย่างดีเลย การอยู่ใกล้คนชั่วนี้ช่างเป็นภัยแก่ตัวจริงๆขอข้าพเจ้าอย่าพึงได้เห็นได้ยินคนพาลอย่าพึงอยู่ร่วมกับคนพาลอย่าพึงทำอย่าพึงใจปราศัยกับคนพาลเป็นอันขาด ในพุทธกาลสมัยพลายมหิลามุกกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงผิดพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์อมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโบราณโจวะโจนิสัมมะมหิลามุขโขโปธยะมานุจาริสุสัญญะตานังวะโจนิสัมมะคุชุตตโมสัพพะคุเนสุอัฏฐาพระยาช้างต้นมหิลามุขเที่ยวประหารคนเพราะได้ฟังคำของพวกโจรมาก่อนแล้วกลับตั้งอยู่ในคุณทั้งปวงเพราะได้ฟังคำของผู้มีศีลสำรวมตนดีแล้ว